Ja, velkommen til et nytt bedre sent enn alvor. Vi begynner I dag med svaret på forrige ukes lytterkonkurranse. Vi har som vanlig fått inn tusenvis av brev, og de aller fleste har svart smørøye. Vi har imidlertid også fått brev fra hundrevis av dommere som sier at dette feil, og at riktig svar skal være blomkålørø. Vi I bedre sent enn alvor vil ikke uten videre godta dette, og anket derfor denne dommen videre til Høyesterett. Vi har allerede fått svaret fra Høyesterett på denne anken, og det viser seg at Høyesterett I dette tilfellet holdt med dommerne. Høyesterett har derfor idømt samtlige innsendere av feil svar en bot på 200 kroner, subsidiært 3 års fengsel. Så derfor oppfordrer vi faktisk samtlige som har svart smørøye til å sende 200 kroner til oss, eller melde seg til nærmeste politikammer.